wakusudia kwenda kufanya ibada ya hija, thumma nakhruju ala nnas, kisha tutoke dhidi ya watu. Tutoke, kutoka maana yake ni kwamba tuingie sasa katika mapambano, tuue watu, tupige watu. Maka tunaona watu wamekaa katika kufuru, kuwaua basi. Tumeze ibada ya hija tu, tuingie barabarani. Kala, anasema Yazid bin Faqir, famararna ala al-Madina, tukapita katika mji wa Madina, tukapita katika mji wa Madina. Fa idha Jabir ibn Abdullah, ghafla tukamuona Jabir ibn Abdullah, Jabir ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuhadithu al-qauma, anawaelezea watu, anawahadithia watu Madina pale, anawasomesha watu dini. Kwa hiyo wakapita kwake yeye pale, kikundi cha watu kinaenda kwenye ibada ya hija, lakini kina maamuzi ya kwamba baada ya hapo kinanuka. Vijana mjini wanasema hivi, kinanuka, twapasua yai, vinza tena walipasua, twaua watu sisi. Hamu ishasimama, shamaru suyufahum wantafakati audajuhum, tayari ni mipanga ishanolewa, tayari imeona majambia yao, mishipa ya asira imeshawasimama. Tuwezi kukaa katika miji ya kufuru kufuru tu, majitu haya hukumiani kitabu cha Allah, panafanywa tahawun, uzembe, hukumu za Allah zinabezwa na mashekhe shekhe wanakaa kusomesha somesha msikitini tu. Ndio tukahiji baba, tukirudi tu tunaua watu. Wakajazana upepo upepo upepo, Allah akawapa nusra hii, wakapita kwa Jabir ibn Abdullah Madina, wakamkuta Jabir anasomesha, jalisun ila sariyatin, hali ya kuwa yeye amekaa ila saria. Saria ni ustuwana, ni nguzo, kako ni nguzo pale, anahadithia watu. Anawahadithia watu nini? Ad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume alaihi salatu wasalam, yani hadithi ambazo zimetoka kwa Mtume alaihi salatu wasalam. Qala, akasema nani huyo? Akasema nani? Jabir. Akasema Jabir, anawaambia wanafunzi wake, wao jamaa wanapita, ndio wao jamaa wanapita zao pa, wakamwona jamaa anasomesha pale, wakamtazama kwa kidharau dharau pale, nini asema nini huyu, mbona ungeongea ongea nini? Emsikilizeni. Akamsikiliza, kumsikiliza hivi, akamsikia anasema kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, anasemaje? Fa idha huwa, ghafla yeye Jabiri kad dhakara, akataja aljahannamiyin. Hapa imeandikwa aljahannamiyin, lakini sahihi aljahannamiyin. Ghafla akawataja Jabir watu wanaitwa aljahannamiyin. Aljahannamiyin ni watu gani? Ni wale ambao watakaofanya maovu katika Waislamu, maovu, lakini sio madhambi makubwa ya kuwafanya kwa makafiri, uzinifu, wizi, kadha, ghiba, uongo na nini na vinginevyo. Kwa hiyo wao hawa watu watakuja siku ya kiyama na kuingizwa katika moto, watachomwa kwa kiwango cha madhambi yao, kisha Allah subhanahu atawatoa na atakuja kuwapeleka katika sehemu, watataharishwa na wataingizwa peponi. Wakiingizwa peponi, watu hawa watakuwa naitwa ahlu jahannamiyin, kama ni watu wa motoni hawa, wamesafishwa, wameletwa kwetu. Sawa jamani, mnielewa mashekhe eh? Kwamba hawa ni watu wameingizwa katika pepo baada ya kutolewa wapi? Motoni. Sasa hawa mabwana hawa wanapita, wakasikia hayo maneno kwamba Jabir ametaja watu aljahannamiyin. Qala, akasema faqultu lahu, Yazidi anasema nikamwambia Jabir, akaja ashamsikiliza, faqultu lahu, nikamwambia ya sahiba rasulillah, ewe jamaa wa Mtume, ewe sahaba wa Mtume, ma hadha alladhi tuhaddithun, mwazungumza nini haya mambo nyie eh? Mwazungumza nini hapa? Yani yanaonyesha ibara ya mazungumzo kana kwamba mtu alikuwa ni mkali. Ni ibara ya mazungumzo na kama mtu alikuwa ni mkali, na jinsi walivyo makhawariji wanapokuona na khalifu, wanabadilika uso, nyuso zao zinabadilika kabisa, maneno kwa machafu. Kwa namwambia sahaba wa Mtume, ya sahiba rasulillah, ewe sahaba wa Mtume, ewe jamaa wa Mtume, ma hadha alladhi tuhadithu, ni jambo gani hili mnalohadithia, mnalizungumza nyinyi? Wallahu yaqulu, atoa dalili sasa, atoa ushahidi naye. Wallahu yaqulu, na Allah anasema, rabbana, ewe mula wetu, innaka man tudkhilin nara, hakika wewe mula wetu, yule uliyemuingiza moto, faqad akhzaitahu, umeshamdhalilisha, ushamnyongesha wewe, yule ambaye umemwongeza umemwingiza katika moto tayari ushamdhalilisha. Akhzaita, dalili ya kwanza. Wa pia akatoa na aya pia, Allah anasema kullama aradu an yakhruju minha, kila watu pale wa motoni, aradu wanapotaka, an yakhruju kutoka, minha katika huo moto, min ghammin, kutokamana na yale matatizo wanayapata na ile adhabu wanayopata, uidu fiha, wanarudishwa tena bil maqami. Maqami kama vile unasema ni yale, kama unasema hizi leki, hizi leki sinasijua leki zenye meno yale manne hivi ndo maqami. Kwa hiyo kullama aradu an yakhruju minha, kila pale anapotaka kurudi, an yakhruju minha min ghammi, uidu fiha, wanakamatwa narudishwa. Napotaka kutoka tu motoni, makamato marudishwa. Aya maneno hizi aya nazitoa nani? Nazitoa nani aya hizi? Yazid al-Faqih, Khawarij, Kharijiyo. Una hadithi ya nini Ibn Jabir wewe? Una hadithi ya nini? Wakati aya ziko wazi. Mtu wa motoni akishaingia motoni hatoki. Angalia aya inasema Rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad yakhzaita. Pia Allah Subhanahu anasema kullama aradu an yakhruju minha min ghammi u'idu fiha, anarudishwa tena katika huo moto. Alafu wewe Jabiri wataja watu wa jahannamiyin kwamba wataadhibiwa, baada ya kuadhibiwa watapelekwa katika sehemu, watatoharishwa, watapelekwa peponi. Vipi bwana, mbona unakuwa mle una akili wewe, haufahamu aya? Hivyo ndo kawaida ya watu wa batil, wanapomuona kila yule ambaye anayapinga wanamuona yuko kakosea. Fama hadha alladhi taqulun, mambo gani haya mnayosema? Qala Jabir akasema, Yazid anasema, faqala akasema, atakasema Jabir kwa upole tu, ataqra'u alquran, sikia haya majibu, hii huu usulubu una lugha yake katika balagha, usulubu huu una matamshi yake katika balagha, yani ni sehemu katika sehemu za lugha ya Kiarabu. Mfano ninakuuliza hivi, sasa hivi saa ngapi? Mfano nakuuliza sasa hivi saa ngapi, badala ya kunijibu saa tano au saa sita kasoro, waniambie hivi, kwani jua limefika katikati? Sawa mashehe, jawabu lakini si ndio linafahamika, si ndio? Ni jawabu nimekujibu sawa sawa, lakini usulumu nilokujibu haukutakikana nitumie pale. Sawa, sasa hivi saa ngapi? Kwani jua limefika katikati baba? Unabaki mwenyewe ajishaa, unataka maki, unaliona limefika katikati au unaliona hajafika katikati? Na bado asubuhi hii mjibu liko sawa. Sasa huu ni usulumu wa Qur'an, upo ni Qur'ani hata lugha ya Kiarabu. Unamuuliza mtu lile ambalo ya, yani unamuuliza, unampa mtu jibu ambalo yeye sio swali aliyokuuliza, lakini jawabu ile. Mfano kama hapa, wasema nini wewe Jabir, unasoma Qur'ani wewe? Sasa simetoa aya hapa, kana unajisikia msimetoa aya, si ndio mashe? Sika hicho katoa aya mbili hapo, si ndio? Halafu anamuuliza swali hilo, unasema nini, alafu yeye mwenyewe aulizwa, wasoma Qur'ani wewe? Qultu na, ndio nasoma Qur'ani. Nasoma Qur'ani. Qala akasema, fahal samita bi maqami Muhammad alayhi salam, je umesikia kwamba kuna kisehemu inaitwa maqamu Muhammad, yani alladhi yab'athuhu fi, sehemu ambayo Allah atampeleka pale? Unachai kusikia kwenye Qur'ani sehemu hiyo, hiyo aya ushaisikia au ushasikia wa Muhammad anayo sehemu inaitwa maqam Mahmud, sehemu ambayo imehimidiwa atapelekwa pale mtume, unaifahamu? Qultu na'am, Yazid akasema ndio nafahamu. Qala Jabir akasema, fa innahu maqamu Muhammad alayhi salatu wasalam, hiyo ni sehemu ya Muhammad al-Mahmud, sehemu ambayo imehimidiwa imesifiwa sana, alladhi, sehemu ambayo, yukhriju Allahu bihi man yukhrij, atawatoa Allah bihi, kwa kupitia hiyo sehemu, man yukhrij, yule ambaye atakayemtoa. Sehemu hii ndio shafa'atul uzma, inaitwa ash-shafa'atul uzma, ni ule uombezi mkubwa. Siku ya kiyama mtume atakuwa na uombezi wa sampuli nane. Miongoni mwa huo uombezi mtume atawaombea waislamu walioingia motoni, Allah awatoe na wapeleke peponi. Sawa mshehe? Atawaombea watu hao akiwa katika hii sehemu maqami mahmud, yupo katika hiyo sehemu, kwa anamuomba Mola wake baada ya kufanya ibada kwa muda mrefu. Kwa hiyo atamuomba Allah, ya rabbal alamin, wale ambao umewaingiza motoni katika waislamu na kuomba uwatoe. Kwa hiyo watu wao watatolewa, watatolewa katika moto na watapelekwa katika pepo. Wakipelekwa peponi watakuwa naitwa ahli jahannamiyi, ni watu ambao asili yao ni wapi? Motoni. Sasa unaona, kuuliza wewe unasoma Qur'ani? Jamaa akasema ndio. Unaifahamu makamu mahmudi? Ndio naifahamu. Basi hiyo sehemu Allah atawatua watu kwa kupitia hiyo sehemu. Qala, kisha Yazidi akasema thumma na'ata, kisha Jabiri akaanza kusifia. Wada'a sirat, ule kuwekwa kwa ile sirat, yani Jabiri akaanza kumuelezea itawekwa sirati, yani jinsi gani sirati itawekwa. Wa marrin nas, wa marra an-nas alayhi, na mapito ya watu juu ya ile sirat. Jabiri anamuelezea sasa, anamuelezea. Qala, akasema wa akhafu alla akuna ahfadhu dhalik, alla akuna ahfadhu dhalik, na ninahofia nisiwe katika wale ambao hawajalihifadhi hilo. Mjari anamwambia, anamwambia bwana Yazid kwamba hii ndio habari ilivyo ya motoni, na ninachelea mimi nisiwe ni katika wale ambao hawajalihifadhi. Acha nikwambie, ni kuhadithia, ni kuelezea. Qala, akasema ghaira annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna minan nari ba'da an yakunu fiha. Jabir akamwambia isipokuwa tu annahu, kwamba qad za'ama, pamedaiwa, qad zu'ima au qad za'ama. La, haya maneno ya Yazid anawasema ghaira, isipokuwa kwamba annahu, kwamba Jabir qad za'ama, amedai kwamba anna qauman, kwamba kuna watu yakhrujuna minan nari, watatolewa katika moto, baada an yakunu fiha, baada ya wao kuwa ndani ya huo moto. Qala, akasema yaani, yaani maana yake fayakhrujuna, watatoka katika huo moto, ka annahum idanu samasim, kama vile ni vi miti vya samasim. Samasim ni jina la mtu, jina la mti, sio mtu, mti. Kwa hiyo watatolewa mule, yani kana kwamba ni miti, idan miti, katika miti ya samasi, yani watu washachomwa, wamekauka, watatolewa mule katika moto na watapelekwa katika pepo. Hasa ndio anasema kwamba, anadai Jabir kwamba watu watatolewa katika huo moto, watakuwa kama vile miti ya samasi. Qala, akasema pia Yazidi, fayadkhuluna, na wataingia, naharan min anharil janna, wataingia katika mto miongoni mwa mito ya peponi. Fayaghtasiluna fihi, na wataoga humo ndani. Fayakhrujuna, na watatoka katika huo mto, kaannahumul qaratis, kama vile wao ni karatasi nyeupe. Yazidi anawaambia watu wake sasa, kunako maneno aliyoyasema Jabir. Watu wake sasa walipoambiwa, farajana, tukarejea zetu sisi, tukarudi zetu tulikotoka. Kulna, tukasema waihakum. Sasa wao kwa wao wanaambiana, kulna, tukasema, baada ya kuwa tumeshatoka kwa Jabiri na Yazidi ametupa habari ya Jabiri anasema, kwa tukarudi tukawa sisi kwa sisi, sasa tumekaa kikundi kile, tukaanza kusema waihakum, mna nini nyinyi? Atarauna sheikha yakdhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hivi nyinyi mnaona kwamba yule sheikha yule anamuongopea mtume? Mnaona hivyo kwamba yule shekhe yule Jabi anamuongopea mtume? Mnaona hivyo? Farajana, kila mmoja akajirejesha akili yake, akafikiria, akakaa, fala wallah, hapana, wallahi yule shekhe hawezi kumuongopea mtume, yuko Madina pale pale amuongopea mtume. Wale maswahaba bwana, basi aliposema maneno, ma kharaja minna ghairu rajulin wahid, baada ya Jabi kuambia maneno na wao wakarudi wakakaa wakajishauri, na wakaona kabisa kwamba Jabiri hawezi akazungumza uongo kwa mtume, natija yake ikawa hii, ma kharaja minna, hapakuwezekana kutoka katika sisi ghairu rajulin wahid, isipokuwa mtu huyo mmoja. Yani lile kundi lote lile lilikubali maneno ya Jabiri, na likajikuta kwamba lenyewe linafanya makosa. Kwa hiyo ule mpango wao wa kusema kutoka wakaliamshe waanzishe vurugu, ule mpango ukafa, isipokuwa alibaki nao mtu mmoja peke yake. Wengine wote walirudi kusema hapana bwana, kama kuna watu watakuwa ni Waislamu na madhambi yao wataingizwa motoni, wataingizwa motoni, wataadhibiwa kwa kadri na madhambi yao, kisha Allah atakuja kuwatoa. Kuna haja gani sisi tunakutoa kwa Waislamu wenzetu? Kwa hiyo kundi kubwa likarudi likakubali kauli ya Jabir, isipokuwa mtu mmoja, au kama kala Abu Nu'aym, au kama alivyosema Abu Nu'aym. Qala Shaykh Abdullah Allah Ta'ala wa Abu Nu'aym, na huyu Abu Nu'aym huwa al-Fadl ibn Dukayn, jina lake ni al-Fadl ibn Dukayn, huwa ahadu rijali al-isnad, naye ni mmoja katika wapokezi wa isnadi. Waqad awrada ibn Kathiri, na kwa hakika amepokea riwaya hii ibn Kathiri, fi tafsiri, katika tafsiri yake, inda qawlihi ta'ala, kwenye qawli ya Allah min suratil ma'ida, katika suratul ma'ida, yuriduna an yakhruju minan nar, wanataka kutoka katika moto, wa ma hum bi kharijina minha, na wao sio wenye kutoka katika huo moto. Ibn Kathiri akapokea kwenye tafsiri yake kuna kwa hii aya haditha Jabirin, hadithi ya Jabiri hadha, hii hapa tulioisoma, inda ibn Abi Hatim, kutoka kwa ibn Abi Hatim, ibn Mardawaihi wa ghairihima. Kisa cha Jabir kinaonesha wazi kabisa ya kwamba hawa watu walijawa na fikra ya kutoka dhidi ya mtawala, lakini fikra yao hawakuipeleka kwa wanawazuoni ikapimwe na waangaliwe kwa ushauri. Wao waliamua wakajidai, wakajitia tu asira na majazba, wakasema watoke waingie barabarani. Lakini walipokutana na ibn Najab ibn Abdullah radhiyallahu anhu, akawapa maelezo mazuri kuhusiana na kiyama, yale maelezo yakawatosheleza, wakarudi nyuma isipokuwa mtu mmoja tu. Qala Shaykh akasema, wa huwa, na hii hadithi yadullu, inajulisha ala anna hadhihi al-iswabata, inajulisha hichi kikundi, kwamba hichi kikundi al-iswaba, kikundi hichi, ibtuliyat bil i'jabi, kikundi hichi kilipewa mtihani, ibtuliyat kilipewa mtihani, bil i'jabi, kwa kujisikia, kikundi hichi kilipewa kilipewa mtihani wa kujisikia, bi ra'yi al khawarij, kwa ra'yi ya makhawari. Simuona kwamba huko nyuma tumeona Yazid ibn Suhaib al-Faqir kasema, qad shaghafani ra'yun min ra'yi al-khawarij, ili nipendeza sana mimi rai miongoni mwa rai za nani, za makhawari. Kwa hiyo hao inadhihirisha kabisa hichi kikundi kilidanganywa, kiliingiwa na majivuno ya ile rai, kama ni rai sawab, rai ya sawa sawa. Kwa anasema fi takfiri murtakibil kabira, fikra yao, rai yao ilikuwa fi takfiri, kunako kumkufurisha murtakibil kabira, aliyefanya madhambi makubwa, uzinifu, mwizi, muongo, ghiba na mengineyo, kumzushia mtu, uzinifu kadha wa kadha. Kwa hiyo hili kundi likawa limejisikia, yani limejivuna kwa ile rai, na rai yake ilikuwa ni kwamba kila aliyefanya madhambi makubwa, mwizi, mzinifu, msengenyaji, muongo, tapeli, hawa wote hawa wakiingia motoni hawatoki, ndio rai yao ilikuwepo hivyo. Lakini walipokuja kusikia maneno ya Jabir kwamba kuna watu wataingia motoni na wataadhibiwa kwa kiwango cha madhambi yao, kisha watatolewa katika mto, watawekwa katika mto miongoni mwa mito ya peponi, watasafishwa na kuogeshwa, kisha watapelekwa katika pepo, akaona ho, sisi tumekosea. Akasema watakhliduhu finnar, na kwamba atakaa mtu huyo mwenye madhambi makubwa motoni, takhlidu, atakaa milele finnari, motoni. Wa annahum, na kwa hakika wao, biliqaihim Jabiran radhiyallahu anhu, kwa kukutana kwao na Jabir Allah amridhie, wa bayanihi lahum, na kuwabainishia kwake wao, swaru ila ma arshadahum ilaihi, wakaelekea, swaru wakaelekea, ila ma arshadahum ilaihi, kwa yale ambayo aliwaelekeza. Watarakul batila, na wakaiacha batili, alladhi fahimuhu, batili ambayo walioifahamu. wa annahum adalu anil khuruji, na kwamba wao walikuwa wamemili wameegemea sana anil khuruji, unako kutoka, kwamba wao wamekusudia kabisa watoke dhidi ya mtawala, wampige, wafanye thawra, mapinduzi. Wa adalu annahum adalu, na kwamba wao walimili na kuegemea anil khuruji, kunako kutoka, alladhi hammu bihi, kutoka ambako hammu bihi, walikuwa wamekusudia, walikuwa wamekusudia kabisa kutoka, baada alhaji, baada ya hija, kama tumeza hija tu, wakishamaliza hija tu nalisanua, lakini wakarudi kwa kule ambako Jabir aliwaelekeza. Wa hadhihi min a'zami alfawaidi, na hii ni katika kubwa zaidi ya fawaida, allati, ambayo kwamba yastafiduha almuslim, anafaidika nayo muislamu, biruju'ihi ila ahli alilmi, kwa kurejea kwake kwa wanawachuoni. Faida hiyo kubwa, yani ukurejea jambo kwa wanawachuoni, jambo lako kubwa wapelekewa na wanawachuoni, jambo ambalo ni kubwa, sio jambo dogo, la kubwa wapelekewa na wanawachuoni, utaona jambo litakavyokuwa sahala yasira. Wayadullu li khuturati alghuluwi fi bayana katasi mbili mbili, si ndio? Eh, acha soma wahi, ha tunamalizia. Wayadullu li khuturati alghuluwi fi dini, na hadithi hii inajulisha alkhutur li khuturati, hatari. Hadithi hii inajulisha juu ya hatari, alghuluwi fi dini, ya kuchupa mipaka katika dini. Maana yake kama mkichupa mipaka katika dini, mtafikia mpaka mtawaua Uislamu wenzenu na mtatoka dhidi ya mtawala. Walinhirafi anil haqi, na hadithi hii pia inajulisha juu ya hatari ya alinhiraf, kupinda anil haqi, kuiacha haki. Hadithi hii pia inajulisha hatari ya kama mtu anaweza kapelekea akapinda kabisa akaiacha haki. Wangapi katika watu walikuwa katika sunna leo hii wamepinda mpaka wamepinduka? Wangapi? Yaani mtu kapinda mpaka anapindua kabisa. Manake hana tena cha swala, hana cha kujifunza tena ilmu, hana kuamrisha mema na kutaza mabaya, hana kabisa, manake ukishapinduka. Wangapi katika hawa? Na lau utawaangalia mwanzoni, kanu mutashaddidun, walikuwa mutashaddidini kweli kweli, watu ambao watilia mkazo kweli mambo. Haisemekani kwamba itu watu wawe wapole mpaka batil haki inaharibiwa au batil inafanywa eti mtu aikae kimya. Hapana. Tunachozungumzia sisi ni kule kuwa mutashaddid katika vitu ambavyo sio vya tashdid, ni kuwa mkali tena mpevukaji zaidi katika vitu ambavyo yasughu fihi wajahaini, panafaa ndani yake sura mbili. Yawezekana ukashika hili na yawezekana ikashika hili. Nimwatolea mfano jana hapa, walifikia watu usipotikisa kidole wewe waonekana hizbi, wewe sio answari. Ilikuwa hivyo. Na siku hizi kuna sura fulani inakuja kuja kwa mbali ambayo pia ni sana mbaya, lakini inavyoonekana ukao umevaa kanzu lakini swala haramaini wala rawa wala si thawb al-abyas, kana bado mtu wa zamani. Yaani wewe bado hii kanzu vipi shekhe? Ya kibadhi. Mara kwa. Kanzu kibadhi shekhe unavaa. Yaani kanzu na kijikamba hapa hivi. Shekhe unavaa kanzu kibadhi shekhe. Watu wa Omani wanaunga mkono sasa. Ah. Yeye anatengeneza kitu yatendo China haya mengine. Haya mengine pia yatendo China haya, China. Haya anasema semaje sasa? Vitu kama hiyo vinakuja katika sura. Kwa hiyo mtu anapelekea kwamba aona vazi ni hili, ashikilia hivyo hivyo tu. Kwa hiyo anakwenda na kwenda, anaona mpaka yule atakaye mukhalifu tu tayari shafanya makosa. Na mtahadharisha. Na ndio hawa waliotoka hapa pia walikuwa wako hivyo hivyo. Wanaoyaona wao wanataka dunia nzima wayaone hivyo. Na wanakulazimisheni mione hivyo hivyo. Msipoona jinsi wanavyoona wao, ah, mahisbi yao. Watengeni hapo. Afaya. La, dini iko hivyo. Mizali jambo linasuhu, inafaa kuwa na sura mbili, hakuna tatizo. Atakayeshika hili mwache shika, atakayeshika hili achike hili. Na tuna majabari hizo na wachuoni wakubwa. Nyinyi mnafahamu kwamba al-Imam Ibn Baz yeye haoni uwajibu wa niqabu, si ndio? Au watu wajui. Albani haoni ule uwajibu kufunika uso. Yeye anaona tu mwanamke ajifunike hivi. Ushasikia anatoa amempiga chini. Jaribu uone. Jaribu. Useme tunadhani ni hizi sema tukuone hapo. Utahama mji. Lakini ni rai ambayo kaenda nayo na anaisimamia kabisa kwa hoja zake mwenyewe rahimahullah. Na wanachuoni wengine wanampinga, wanampinga ile hoja, na wanaona hoja ya sawa sawa ni mwanamke kustiri uso wake kutokana na fitna ya uso wake, na ndio kauli nyangufu. Je, ushasikia Ibn Baz anamtahadharisha Ibn Albani au maulama tulionosa hivyo Sheikh Rabi hafidhahullah na wengineo wanamtahadharisha Sheikh Albani? Abadan, hujisikia hata siku moja. Sasa sisi tuna tatizo kama hayo. Kuna mambo mtu Allah kamjalia anayafanya, atayang'ang'ania kweli kweli, Allah mbali katika hilo, mpaka atakuja kufikia kumuona yule ambaye hafanyi, anamuona kwamba anaingia katika makosa. Hilo ndio tunasema ni tashaddudi. Hiyo ndio at-tashaddud. Haitakikani. Na mashaikh zetu wa kisalafu wengi hapa Tanzania, kuna mambo ya kidini watofautiana mengi sana ya kifiqh, watofautiana. Hawa wanaona hivi, huyu anaona hivi, huyu anaona hivi, anaona kufunga Jumamosi haifai, sunna yote haifai. Sheikh Abu Hashim maruf, Sheikh Abu Hashim al-Musawa, anaona kabisa wazi kufunga siku ya Jumamosi ni jambo la kimakosa. Na wengine mbona majateli hapa mjini, mashaka zetu wanaona inafaa. Ushasikia nagombana? Ushasikia mtu kapanda mimbara na mtahadharisha mwenzake? Haya, wewe imekupata nini sasa? Kwa ile hali ya kung'ang'ania jambo kwa nguvu sana na kuanza kuwalazimisha watu wote waingie, hii ndio inampelekea mtu aingie katika ghuluu. Shetani anamuingilia ndani yake, akimuingilia tu anamwekea hawa, anafuata matamanio, anafuata matamanio mpaka anakwenda kuto kuifahamu sahihi nususi. Zile nususi anazifahamu kimakosa. Tumalizie, anasema wayadullu li khuturati alghuluwi fi ddin, na inajulisha hatari ya kuchupa mipaka katika dini, wal inhirafi anil haqi, na kupinda kuiacha haki, wa mujanabati ma kana alayhi ahli sunnati wal jamaa, wa mujanaba, na kujitenga na yale yote waliokuwa nayo ahli sunnati wal jamaa. Qawluhu sallallahu alayhi wasallam, qawli ya mtume, min hadithi Hudhaifa radhiyallahu anhu. Sikizeni hadithi hii, hadithi nzuri sana, inajulisha hatari ya kuchupa mipaka na kupinga na kupinda na kuiacha haki na kujitenga na yale makubaliano waliokuwa nayo ahli sunna wa jamaa. Ni kauli ya Hudhaifa kwa mtu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwaf ma akhafu alayhi, hakika akhwaf, ninachokiogopea zaidi, ma akhafu alaikum, katika vile ninavyovihofia juu yenu. Inna akhwaf, hakika ninachokiogopea zaidi, ma akhafu alaikum, katika vile ninavyoviogopea juu yenu. Naogopea nini? Rajulun, nakiogopea juu yenu, namwogopea mtu, namchelea mtu, namwogopea zaidi mtu, katika vile ninavyoviogopea kwenu nyinyi, naofia kunako mtu. Qara alqurana, ameisoma Qurani, amehifadhi, ajihifadhi, afahamu tafsiri, afahamu maana yake, afahamu ahkamu za Qurani, ajua maana ya Qurani, afahamu sheria za Qurani, ajua taratibu za Qurani. Qara alquran, ameisoma Qurani. Hatta idha ru'yat bahajatuhu alayhi, mpaka ile Qurani ru'yat ikaonekanwa kwake yeye, yani watu wakaiona kwake yeye, bahajatuhu alayhi, nuru ya hiyo Qurani kwake yeye, ikaonekana nuru ya Qur'ani na uzuri wa Qur'ani na athari yake nzuri ya Qur'ani. Mashallah, ni mtu tayyibi, mtu ambaye anatabasamu, ni mtu ambaye anashirikiana na watu. Yaani Qur'ani kaisoma mpaka ikaonekana nuru ya ile Qur'ani kwake yeye. Maana yake uzuri wa ile Qur'ani kana kuonekana kwake yeye. Anaitekeleza, anaichunga Qur'ani, bali ile Qur'ani inamwathiri hata akiisoma analia. Qur'ani inavyotaka amri, maelekezo, anatekeleza. Yani uzuri wa Qur'ani ukaonekana kwa yule mtu. Wa kana rid'an lilislam, na akawa yule bwana ni rid'an lilislam, ni msaada kwa ajili ya Uislamu. Kwa kule kuisoma kwa Qur'ani, kwa kule kuisoma kwake Qur'ani, akawa ile Qur'ani akiisoma anatetea Uislamu, alaudafi Uislamu, anausaidia Uislamu, ima kwa kujibu shubha, ima kwa kusahihisha. Yani akawa ni aunan, akawa ni msaada kwa watu, msaada kwa Uislamu na msaada kwa watu wa Uislamu wenyewe. Tena ni mwenye kuitetea ile Qur'ani, anaitetea ile Qur'ani kweli kweli. Kitokea mtu akisoma kimakosa, anamkosoa, mtu akatokea anafanya taharif, ima atamwandikia, ima atafanya muhadhara kat, yani njia yote ya kutetea ile Qur'ani, huyu bwana akawa riti al-Islam, akawa ni msaada kwa ajili ya Uislamu. Haifahamika hapo eh? Insalakha min ghafla, akabadilika kutoka katika hiyo Qur'ani na akauacha Uislamu. Insalakha min, akabadilika ghafla tu, akabadilika katika hilo na akauacha ule Uislamu. Wanabadahu, na akaitupilia mali Qur'ani, waraa dhahri, nyuma ya mgongo wake, akawa hana time tena na Qur'ani. Ghafla umetokea hivi, akawa hana time tena na Qur'ani, hanusuru tena kwa sababu ya Qur'ani, haitetei tena Qur'ani, bali akabadilika kabisa na kuacha ule Uislamu, akawa na mambo yake sasa. Na haya ndio mafikra sasa, kwamba mtu alikuwa ni mwema, anaheri anaheri, lakini yaliomo mule ndani akamchanganya akamchanganya, au akajichanganya mwenyewe akajichanganya, mwisho akaibuka na mawazo mapya. Ile mawazo mapya yakambadilisha. Abdullah al-Qasim, wanabadahu waraa dhahri, akaitupilia nyuma Qur'ani, nyuma ya mgongo wake, maana yake akawa hana time tena na Qur'ani, hasikilizi wala hajali wala haitetei Qur'ani huko. Wasaa ala jarihi bisaif, wasaa saa unaweza ukasema kwa maana akapupia, kukimbilia, ala jarihi, juu ya kumuua jirani yake, bisaifi, kwa upanga. Kwa hiyo akawa anafanya juhudi, anakimbilia kumuua jirani yake kwa upanga. Akawa na swali swali tu hapo, kasini kuswali swali tu nyinyi. Kwa hiyo akapupia kusoma kwa haraka haraka kwenda kumuua jirani yake kwa upanga. Waramahu bishiriki, na sio hivyo tu, akamtuhumu jirani yake ushirikina. Qultu, Hudhaifa akasema, ya nabii Allah, ewe nabii wa Allah, ayyuhuma aula bishiriki, ni nani ana haki zaidi ya kuwa mshirikina? Ni nani ana haki zaidi ya kuwa mshirikina? Huyu mtu ambaye amemuua jirani yake na akamtuhumu ushirikina, au yule mwenyewe jirani, nani ana haki zaidi ya kuwa mushrik? Arrami au ilmarmi? Arrami, aliyemtuhumu mwenzake, au ilmarmi, au aliyetuhumiwa. Kwa hiyo hapa alituhumiwa, hapa ni jirani. Ni nani ambaye ana haki zaidi ya kuwa ni mshirikina? Yule ambaye amempiga mwenzake na kumuua na akamtuhumu ushirikina, au jirani yake ndiye anastahili kuitwa hivyo mushrik? Qala, Mtume akasema, bal rami, bal arrami, yule aliyemtuhumu mwenzake kwamba aliyempiga jirani yake kwa upanga na akamtuhumu ushirikina, huyu ndiye ambaye ana haki zaidi ya kuwa ni mushrik. Rawahu al-Bukhari fi at-Tarikh wa Abu Ya'la wa Ibn Hibban wa al-Bazzar, undhuru sahiha lil-Albani. Hadithi hii angalia vizuri sana. Huyu mtu kaisoma Qur'an vizuri, lakini Qur'an ile imeenda, kaisoma mpaka watu wakaanza kumuona. Manake watu wakana msifu sasa. Ru'yati bahajatuhu alayhi. Watu wakawa naona kule kumnyiritika na nuru ya Qur'ani na uzuri wa Qur'ani na athari nzuri ya Qur'ani kwake yeye, ikawa inaonekana sasa. Kwa hiyo ujubu ikamuingia, akajisikia, akaona mimi ndo mwenyewe na watu wanitegemea, mimi ndo ninasaidia Uislamu kwa hii Qur'ani yangu, mimi ndo mwalimu, mimi ndo shekhe, mimi ndo ustadhi, mji huu hakuna salafi kama mimi ndo nafahamu sana, na urafiki na watu kadha, na ukaribu na mashekhe kadha. Kwa hiyo akajifikia kujinyanyua na kujiona kwamba yeye ndiye anastahili sasa. Ghafla tu, insalakha minhu, angalia ilipompelekea sasa, imekwenda katika dhambi hilo, limekwenda la kujisikia na kujinyanyua mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani. Ubtuliyat bil'ijab, akapewa mtihani wa majivuno, majivuno ambayo akampelekea akaiacha akauacha Uislamu, bali sio hivyo tu, akaua watu, akawapiga watu, na anawatuhumu pia tuhuma nzito nzito. Hii ndio hatari ya ghulu. Soma Qur'ani, nakaa unamuomba Allah mara kwa mara thabat, akubakishe katika usawa, akubakishe katika kheri, na wala usishughulike na kuangalia sifa za watu na mirindimo ya watu juu yako. Usishughulikie hii, iache tu, waache waseme, hizo ni ntantanat, maanake ni sauti za ndege tu, waache waseme, waache wakusifu, wafanyaje, wewe angalie tu na uwaambie Allahumma ghafir li qaumin fa innahum la ya'lamun, Allah wasamehe watu wangu kwa sababu hawajui. Abubakar Siddiq pia alisifiwa na watu, Abubakar Siddiq pia alisifiwa, lakini akawaombea msamaha wao kwa sababu hawajui yale ambayo yametulizana katika moyo wake. Kwa hiyo wewe, zile sifa za watu na maelezo ya watu yanapokujia, yasikupelekee ukapata ghururu, ukahadaika, kwa sababu kule kuhadaika kunapelekea unapata ijaa, kujisikia kwamba wewe ndiye dume, hakuna jembe kama wewe. Pewa pale mimbari pale, natiririka mpaka tunalia, sema mimi ndo mwenyewe Qur'ani. Ukisimama hapo watu wanatikisika kwenye mimbari kwa kweli, sifa nyingi sikia. Naam, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kabisa na kusema, umirtu an ahfuwa ala wujuhi almaddahina bitrab, nimeamrishwa mimi niwamwagie mchanga usoni wanaomsifu mtu, nimeamrishwa mimi niwamwagie mchanga usoni wale watu wanaowasifia wenzao. Kwa sababu unapomsifia mwenzako hujui, yawezekana kuwa unamuua kabisa, unamvunja vunja, au unamwangamiza kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu itapelekea maneno yako yatajaa katika kifua chake, na atakuja kujinyanyua na kujikweza kwelikweli akipita mahala. Naam, hali zenu bwana, kwema bwana, safi kabisa. Yaani ni mtu ambaye ashajinyanyua, kwa sababu nyinyi wenyewe mmsifu sifu ovyo. Lakini lau watu wangefahamu maneno ya Mtume alayhi wasallam na wakawahofia ndugu zao halak, maangamivu, pasingepatikana watu kusifiana sifiana. Kwa hiyo hawa watu, hadithi imesema, hata idha ru'iyat bahajatu alayhi, mpaka palipoonekanwa, maanake watu waliona wakamuona huyu bwana, nuru yake Qur'ani, uzuri wake wa Qur'ani, jinsi anavyoishi na watu na kwenye Qur'ani yake aliyoisoma, anavyoifanyia kazi, ikapelekea hivyo yeye akapata ujubu, insalakha minhu, na akaenda kaua watu. Angalia hatari, kaua watu na wakawatuhumu ushirikina. Yote hii inatuonesha ya kwamba, Sheikh anatuonesha hapa ya kwamba kufanya au kupatwa na ijab ni sababu miongoni mwa sababu za kufuta kuingia katika ghulugu fi dini. Kule kujisikia kule na kunyanyua kule kunaweza kumpelekea mtu akafanya inhiraf, akapinda kwenye haki, akaacha haki, na akayaacha yale yote ambayo wamekuwa nayo ahli sunna wal jamaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.